drogie prezenty, on mi to da. To nie tak, ty mi dajesz to, co masz najbardziej sexy. Mówię i mam wszystko, co zechcę, on mi to da. To nie tak, ty mi dajesz to, co chcę, kochanie. Szczęście i hajs, drogie prezenty, on mi to da. Dajesz to, co masz najbardziej sexy. Widzę te różnice między mną a tobą. Muszą być te różnice, żeby być sobą. Mówię sobie z tobą, coś dla mnie. Chcę mieć 8 pokoi, w tym dwie sypialnie. Co jest dla mnie fajne, na ciebie wątpię. Ty chcesz mieć w mleku, ja w szampanie kąpię. Chociaż oboje bardzo lubimy jacuzzi. Ty lubisz kąpiel, a ja lubisz się upić. Później fryzjer, solarium, znowu fryzjer. Lubisz to, jak ja lubię mieć ciebie coraz bliżej. Nie lubisz mieć kozaczków bez klasy. Ja lubię od skład Adidasa albo Reebok klasy. Ty lubisz koszulki jak dla modelki. Ja pierdolone białe twoje kselki. Jeansy z moich mogłabyś zrobić spadokrąg. Ty w twoich obcisłych wyglądasz słodko. Ej słodko, wiem, że jestem zimnym draniem. Ja robię browar, ty co innego chcesz na śniadanie? Na melansu pijesz schłodzonego Red Bulla. A ja znowu się nachlam jak polski burak. U mnie ginie kultura, ty zawsze pięknie wyglądasz. Mimo tych różnic, coś nas do siebie przyciąga. Szczęście i hajs, drogie prezenty, on mi to da. To nie tak, ty mi dajesz to, co masz najbardziej sexy. Mówię i mam wszystko, co zechcę, on mi to da. To nie tak, ty mi dajesz to, co chcę, kochanie. Szczęście i hajs, drogie prezenty, on mi to da. Dajesz to, co masz najbardziej. Wiem, że chcesz mieć dobrą furę. Mocny silnik na fotelach skórę. Zmieniarkę CD, ciemne szyby. W bagażniku tubę, hajs, dwie firmy. Dwie kochanki i grzeczną żonę w swojej willi. Żona chce być męża z hajsem. Wiesz, nowe futro, wannę i kochanka lub kochankę. Ha, ty chcesz pić przez miesiąc ostro. A później przy kochankach grywać gwiazdę porno. Żona chce wychować dzieci, robiąc karierę. Kochanka będzie happy, jak wyjdzie na ciebie. Każda z nich myśli, że jest feministką. Choć nazwie się księżniczką, prześpisz się jak dziwką. To jest to, czego im potrzeba. Choć każda z nich wciąż się tego wypiera. Ziom bierze się do łóżka, grasz jak amant. Ona myśli, że jest tak, bo ci na to pozwala. Ty myślisz, że jest tak, bo jesteś gościu. Każdy wierzy w co chce, a prawda jest po środku. Chodzisz po klubach, stawiasz im drinki. One tylko ładnie pachną i zmieniają szminki. Stereotyp. Mówię i mam wszystko, co zechce, on mi to da. Ty mi dajesz to, co chcę, kochanie. Szczęście i hajs, drogie prezenty, on mi to da. To nie tak, ty mi dajesz to, co masz najbardziej sexy. Mówię i mam wszystko, co zechcę, on mi to da. To nie tak, ty mi dajesz to, co chcę, kochanie. Szczęście i hajs, drogie prezenty, on mi to da. Tak, ty mi dajesz to, co masz najbardziej sexy.